Evi van Eck met het NOS-journaal. Er is een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels voor kunstmatige intelligentie. Na dagenlang intensief onderhandelen werden de EU-landen en het Europees Parlement het toch eens. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. Met AI kunnen teksten worden geschreven, maar ook afbeeldingen, video's en stemmen worden nagemaakt die niet van echt te onderscheiden zijn. Een VN-resolutie die had moeten oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza heeft het niet gehaald. 13 van de 15 leden van de VN-veiligheidsraad stemden voor, maar de VS stemde tegen. Amerika is een van de landen met een vetorecht. Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. De resolutie was opgesteld door de Verenigde Arabische Emiraten. Er stond ook in dat Palestijnse en Israëlische burgers moeten worden beschermd en dat alle gegijzelden moeten worden vrijgelaten. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de film Love Story uit 1970... waarvoor hij een Oscar-nominatie kreeg. O'Neill speelde in tal van films en series, onder meer in de film A Bridge Too Far over de slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij te zien in de televisieserie Bones. Ryan O'Neill leed al jaren aan leukemie. Hij was 82 jaar. In Frankrijk zijn 6 tieners veroordeeld tot korte voorwaardelijke celstraffen voor hun rol bij de onthoofding van een leraar door een moslim-extremist. Samuel Paty werd in 2020 vermoord nadat hij in een les Mohammed-cartoons had laten zien tijdens een debat over de vrijheid van meningsuiting. Het weer. Vannacht is het droog. Alleen aan de kust kan wat regen vallen. De temperatuur ligt rond de 6 graden. De komende dag begint droog. 'S Middags gaat het flink regenen. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, ik ben altijd blij als er een Vlaming is. Jullie ook? Wat, zet de verhouding even op scherm. Nee, gewoon, ik hou ervan. Het klinkt zo mooi. Ja, ja, toch? Schattig. Ja. Schattig, ja. Of vind je dat vervelend om dat te horen? Ja, ik ben blij dat ik de erevlaming mag zijn in elke opname. Dat is wel leuk. Ja? We voelen ons wel een beetje schattiger tegenover het Nederlanders. Wat kleiner soms. En vinden jullie ons dan ook hard klinken? Ja. Een beetje. Oh? Ja. Een beetje opvallender soms. En wij zijn wat zachter en wat timider, denk ik. Maar het is grappig, want het is en in vorm en in ook echt in volume. Ja, ik denk het wel, ja. Het is en-en, ja. En ik denk dat wij Vlamingen, je gaat dat misschien horen straks, ik ga mij zo'n beetje vernederlandsen halverwege. Ik kan af en toe nauw zeggen en meer je dan je zeggen, omdat ik zo wat Nederlands wil zijn. Is dat dan, precies, ja, want dat kan ook zijn, daar hebben we het ook wel eens over gehad in onze podcast, dat je je per ongeluk aanpast aan degene met wie je in gesprek bent. Ik denk dat Vlamingen dat vaak doen met Nederlanders. Meer dan andersom, denk ik. Maar het heeft ook met taalgevoeligheid te maken, toch? Dat hoe taalgevoeliger je bent, hoe sneller je aanpast aan een dialect of aan een andere taal. En omdat Belgen natuurlijk vaak ook twee talen spreken, zijn ze misschien ook taalgevoeliger. Nou, hebben we dat gewoon meteen geanalyseerd. Niet alle Vlamingen of Belgen, hoor, denk ik. Maar het zou ook kunnen dat wij ons aan gaan passen, zo halverwege. Heel mooi, ja. Dat geeft ons roesting, ja. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, waarom hoor je in de Randstad te pas en te onpas mensen oprecht en bizar zeggen? En waarom noemt niemand zijn kind meer Sandra, Linda, Brenda, Marcel of Edwin? En wanneer is iets een treat? Eva Hoeken en Frieda Boeken gaan in hun podcast Hoeken en Boeken op zoek naar taaltrends en de mensen die bepaalde woorden gebruiken. En een film, maar dan alleen in geluid. Ja, eigenlijk. Ja, of noem je het zelf een hoorspel? Een hoorspel. Een hoorspel. Zo zou je de podcast Batavia misschien het best kunnen omschrijven. Een spektakel voor je oren. Dus Koen van Deun is de man achter deze podcast over de meest gruwelijke VOC-scheepsreis uit de geschiedenis. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 220. Koen, Eva en Frida, nou, het klinkt als een band. Fijn dat jullie er zijn. Wat voor podcastluisteraar ben jij, Koen? Luister je veel? Ja, veel en non-fictie. Zoveel mogelijk informatieve podcasts. Dus ik binge bijvoorbeeld history-podcasts. The Rest is History bijvoorbeeld is een bekende podcast. En ik ga dan heel de backcatalogus af. En dan ga ik naar de volgende podcast. En ik ben zo'n podcastluisteraar die op anderhalve snelheid soms speelt. Of 1,2. Om zoveel mogelijk informatie binnen te krijgen. En Frida, ik zag jou knikken toen hij zei van op anderhalve snelheid. Ja, ik luister op 1,2. Ja. Want op anderhalf dan voel je dat je het hebt versneld. Of dat hoor je dan. En dat wil ik ook weer niet. Dus ik houd bij 1.2. Dat is toch een tikje sneller. Oh, ja. Ik ben niet zo'n trouwe luisteraar meer. Ik luister heel veel losse podcasts een keer. En ik moet ook zeggen dat sinds ik zelf podcasts maak, ik ook veel minder ben gaan luisteren. Oh, echt? Ja, omdat je toch ook met je eigen voorbereiding bezig bent en dan die nog een keer gaat terugluisteren van hoe is het gegaan. En dan, dan heb ik mijn portie wel gehad. Ben je helemaal klaar mee? Ja, dan heb ik zin om een boek open te slaan. Ja, het is heel herkenbaar, ja. Ja, het gaat wel ten koste van andere activiteiten natuurlijk, als je veel podcast luistert. Want wanneer luisteren jullie dan? Dat vind ik ook nog wel even leuk. Heel de dag, heel de dag. Als ik niet aan het, en liefst ook thuis te werken, maar dat gaat niet natuurlijk als je schrijft. Nee. Maar de afwas, wandelen van boven naar beneden, heel de dag. Jij, Eef? Wel tijdens een activiteit, anders heb ik het idee dat ik luier. Wat natuurlijk een hele calvinistische houding is. Ja. Maar daar kom ik toch niet helemaal vanaf. Maar welke activiteit dan? Was ophangen. Inderdaad, stofzuigen is ingewikkeld, want dan moet die heel hard. Hè? En wat luister je dan? Nou, wat luister ik? Ik heb natuurlijk een dagtaak om het werk van mijn partner erbij te houden. Marcel van Roosmalen neemt elke dag een podcast op. En die luister je ook echt allemaal? Ik probeer dat te doen. Je moet het toch een beetje bijhouden. Maar dat is niet, er blijft weinig over voor mezelf. Maar de hele dag probeer ik dan bij te houden. Af en toe een stukje van Maarten van Rossum. Ik heb een voorliefde voor slechte podcasts. Kan ik dat zo zeggen? Maar wanneer is een podcast slecht, vind je? Nee, dat ga ik toch even. Nee, dat moet ik inderdaad anders formuleren. Maar ook, ja, je hebt ook zulke programma's die je ook. Je bedoelt een beetje guilty pleasure-achtig. Ja, guilty pleasure-achtige. Maar wat ik bijvoorbeeld, waar ik meteen op ben gedoken, ik weet niet waar die fascinatie is. Maar toen Rachel Hazes bij de podcast van Reda Sela en Najib Amali was, die heb ik meteen geluisterd. Dat een uur lang Rachel Hazes. Dat we, maar het is helemaal geen slechte podcast. Dus dat klopt niet op die manier om te zeggen. Want ik luister er met plezier naar. Maar een beetje lowbrow. Ja, zeker. En wat heb ik nog meer? Wie bepaalt dat? Of iets lowbrow is? Ja, weet ik dat niet, maar fascinerend. Dat is haar gevoel erbij. Bij Rachel Hazes wel, maar ik volg alles wat zij doet. Ja, wat vind je zo fascinerend aan haar? Dat weet ik niet, omdat ik er maar niet achter kom of ze nou inderdaad een hele linker tante is of gewoon echt een lieve moeder. En een goed mens die het ook maar probeert met alle beperkingen die elk mens heeft. En ik kom daar niet uit. Maar wat is jouw idee? Het is niet iemand waarmee ik zou zeggen van nou, daar wil ik s'avonds mee in de kroeg zitten of zo. Dat is een beetje mijn tweedeling in mensen. Van wil ik ermee in de kroeg zitten of niet? Nou, ik wel een keer hoor. Nee, ik zou liever toch met boven te krijgen. Ja, nee, ja ik zou liever toch met haar zoon in de kroeg zitten dan. Oh, die is heel gezellig. Ik heb hem een keertje geïnterviewd en daar kan je ook weer van alles van vinden. Maar het is een hele aardige, vrolijke knaap. Ja, precies. Nou, we hebben het toch heel lang even gehad over de familie Hazes. Ja. Batavia. Ja, Koen, je bent schrijver van hoorspelen, reclames, podcast. En je bent bedenker en schrijver van de podcast Batavia. Ja. Wat fascineerde jou zo aan die periode in de geschiedenis? Niet per se die periode, het verhaal zelf. En die periode is ongelooflijk interessant, los van het verhaal. Maar ik denk dat ik het verhaal ergens tegen ben gekomen op reis in een non-fictieboek. En het eerste wat ik deed was Google open doen en googelen Batavia HBO, Batavia Netflix, om te zien wanneer het de serie zou uitkomen. Ja. En die bestond nog niet. En dus heb ik mensen gemaild die ik ken van het geluidshuis om te checken van kunnen wij dit maken? Want het is een ongelooflijk verhaal. Het is een soort avonturen, misdaad, gruwelijk verhaal dat nog nooit deftig verteld is geweest, denk ik. En ik checkte bij de Nederlandse zenders en de Nederlandse podcasts en niet gebeurd, dus dacht ik, ik ga het gewoon zelf. Ja, hoe zelf kan doen. Dat het nog niet is gebeurd, denk je? Ik denk dat er in de jaren 70 of 80 is er zo een halve tv-reeks gemaakt, die er niet meer modern uitziet, maar nog niks mee gedaan. Terwijl dat verhaal op zich is gewoon gemaakt om een film van te maken. Het is in drie delen opgebouwd en de helft van de scènes waar je van denkt van dit is Hollywood, die zijn gewoon echt gebeurd. Dus het schreef zichzelf eigenlijk gewoon kei gemakkelijk. Ja, leg eens uit die drie delen waar dit is opgebouwd. Ja, het is een verhaal van een schip dat onderweg is naar het oosten, naar Java. In welk jaar dan? 1628. Uh-huh. Dus begin van juli Gouden Eeuw. En dus de VOC is net goed bezig, begint net winst te maken. En de Batavia is het vlaggenschip dat onderweg is naar het oosten. Het is vrij belangrijk dat het aankomt, wegens veel geld in en grote investeringen. En halverwege de reis begint er een muiterij te ontstaan. Hieronymus Cornelis voelt zich niet op zijn plek en begint mensen op te stoken om te muiten. Die muiterij mislukt eigenlijk, want het schip loopt voor de kust van Australië op de klippen. Dus midden in de nacht vaart dat aan volle snelheid, klets tegen een koraalrif. En die Hieronymus Cornelis begint dan maar op dat eiland met de overlevenden gruwelijke dingen uit te halen. En dus de opbouw is echt prachtig. Het eerste deel is de reis, de aanloop. Dan heb je het midden is echt gewoon de gruwelijkheid en de, de verschrikkelijke moorden. Ik lach nu, maar dat is eigenlijk wel heel fout. Deel 3 is zoals in elke film de eindstrijd. Inclusief een soort een race naar het reddingsschip, spoilers. Die echt gebeurd is. Dus het las als een scenario van een film eigenlijk. Ja. En ik moest enkel wat uitklaren en wat schrappen. En het schreef zichzelf. Ik was gewoon lui en het was een lui verhaal om te schrijven. Nou, want Amerikaanse podcastmakers zeggen altijd van... een podcast kun je eigenlijk zeggen... het is het verhaal van een scheepsreis. Ja. Maar eigenlijk gaat het over... en dan komt er een bijzinnetje. Ah, zo, ja, het grotere thema. Ja. Het mooie aan Batavia en aan de 17e eeuw... is dat het zo'n soort een proto-moderne maatschappij. Alles wat we nu kennen, is eigenlijk begin 17e eeuw begonnen eigenlijk. Dus je hebt de eerste uitwassen van het kapitalisme. De VOC begint en wordt by far het grootste bedrijf ooit. Met alle negatieve gevolgen van dien. Dus je hebt de uitbuiting van mensen aan de andere kant van de wereld... die we niet kunnen zien, maar waar we wel geld mee verdienen. Je hebt de middeleeuwen eindigen een beetje dan. Je voelt dat zo alle zwaarden en alle schilden vallen weg... en de buskuit komt op, de wapens worden binnen effectief te werken. Je hebt eigenlijk de Eerste Wereldoorlog ontstaan... de Nederlanders tegen de Portugezen en tegen de Spanjaarden. En dat is een soort kinderprotoversie van wat we vandaag hebben. Zoals een maatschappij op een klein schip is wel een mooi voorbeeld... hoe mensen omgaan met elkaar en hoe mensen omgaan met in nieuwe omstandigheden gesmeten worden... en foute beslissingen nemen. Dus dat is het mooie hoofdthema erboven, dat je hopelijk een beetje... op het einde vat. Ik weet zeker dat luisteraars nu meteen gaan zoeken. Die moet ik gaan luisteren. Frida, had jij al iets met de Batavia? Nou, niet met de Batavia, maar ik heb wel... Ik ben een keer in mijn eentje naar Spanje gereden. En toen heb ik de hele serie Revolutie geluisterd van David van Rijbroek. En daar zat ik toen wel helemaal in. In mijn polootje voelde dat als Java honderden jaren geleden... Dus ik vind het wel een heel interessant thema. Ik heb de eerste paar afleveringen geluisterd. En het is inderdaad een mini-maatschappij op een schip. Met alle rangen en standen. En alle factoren van buiten die daar allemaal bij komen kijken. En taal. Ook, heb je gelet op de taal? Nou ja, ik vond het dus best wel moderne taal voor de tijd. Maar dat maakte dus ook wel weer dat het fris voelde. Dus ik vond dat wel een sterke keuze. Want ze hebben het ook over... Ja, ik durf bijna niet op de radio te zeggen. Je mag je alles zeggen. Nou, die kapitein die is heel grof gebekt. En die zegt gewoon, kankerzone, we gaan dit en dat doen. En ik vraag me af of en dat... En fuck it, hoor je ook? Ja, inderdaad. Ja, die Engelse soldaat. Ja, of die de Schot. Maar dat mocht, want we hebben wel een keuze gemaakt. Echt, we gaan modern taalgebruik gebruiken. Ja. Niet te veel, dus we gaan zo weinig mogelijk echt moderne. Maar wel niet oud-Nederlands spreken. Want dan wordt het wel correct, maar wat knullig. En wat zo wat archaïs. Dus dat is wel een keuze die wel... Hebben we zoveel mogelijk het woord oké vermeden. Want het is moeilijk om te schrijven zonder het woord oké te gebruiken. Dan waarom moet je zo... specifiek wilde je die vermijden? Dat zo'n heel modern woord klinkt. Oké. Wij hebben helemaal niet meer in de gaten dat we heel vaak oké gebruiken. Dus waarschijnlijk. Je hebt vanaf dat iemand iets zegt en iemand anders zegt... Oké, we gaan het doen. Oh, ja. En dan komt automatisch het woord oké. En je kan enkel vervangen door goed of wel aan. En dat is meteen fout. Een fragment gewoon van hoe de podcast gewoon klinkt. That thing doesn't look too steady. Can't we take a bigger one? Stabiel genoeg, hoor. Allee, kom, Wil. Die twee dames hier wachten wel, hè. Ja, sir. Sorry, ladies. Or, you know, just stay here, on dry land. Oh, Wil. There's probably loads of jobs for soldiers for hire like us here. Oké, weet je wat? Ga jij maar die andere job zoeken, dan ga ik wel alleen. Ja? Duur ons maar af. Kom. Dag, hè. And leave you on your own. Fat chance, sweeper. Hold my hand. Het is maar 9 maanden, hè, Wil. Dat is echt niks. Shut up. I need to focus on not drowning. Dan 9 maanden terug, natuurlijk. Goed. Goed. Genoeg gespeeld. Laat die twee soldaten maar verder kibbelen. Wij moeten eerst ergens anders zijn. Iets verderop. In een klein kantoortje aan de kade. Want het is daar dat dit verhaal begint. Zo kwam ik ook bij jou terecht, hè? Want ik volg je op Instagram. En ik zag dus allemaal van die filmpjes op jouw Instagram. Vond ik fascinerend. Van mensen die hun hoofd onder water deden. Ja. En die van de ene kant op de grond naar de andere kant rolden. En jij met die microfoon daartussen. Ja. Geweldig. We hebben heel lang gezocht naar de beste manier om iemand op te nemen die verdrinkt. Ja. En we hebben echt heel veel tests gedaan. We dachten eerst in een vijver te gaan opnemen in Antwerpen. Dat bleek te veel omgevingslawaai te zijn. We hebben een groot plastic bad laten komen en gevuld met water. Gaat ook niet, want water weerkaatst tegen de randen. En dat hoor je dan, je hoort de plastic. We hebben online gecheckt of we grote houten tonnen konden bestellen om mensen in te steken. En het blijkt, als je iemand vraagt online of je een man in een ton kan stoppen, dat ze geen probleem hebben. Dat ze gewoon zeggen, ja, dat kan pas perfect, kom maar halen. Heel leuk om te weten. En uiteindelijk, het beste dat werkt voor de geluidsman, en dat zijn echt pietjes precies, is gewoon een plastic tobbe vullen en een plastic bak vullen tot de rand met water en je hoofd insteken met de microfoon erbij. Dus heel, heel oldschool, heel simpel. Ja, het is een beetje waterboarding. Ja, letterlijk, ja. Want het klinkt het beste als ze... Als ze echt daarna verdinken, klinkt het meest echt. Als je water in je keel krijgt en moet hoesten, dat is perfect. Dus die acteurs hebben sterk afgezien. Ja, die hebben heel erg afgezien. En waarom heb je er een hoorspel van gemaakt? Want ik luister nu bijvoorbeeld naar De Wilde Eeuwen, volgens mij, van de Onbehaarde Apen. Van NRC, ja. Ja, en Hendrik Spiering vertelt het verhaal. Wel een beetje op een spannende manier. Het is ook leuk om hem normaal te horen spreken. Dan nu alsof je een verhaal voorleest, bijna voor zijn kinderen. Je ziet het hem doen. Dat was ook een vorm geweest, hè, waarin je nog misschien weer andere dingen kwijt kan. Ja, ja, goede vraag. Ik denk dat ik wou eigenlijk een avonturenfilm maken, maar dat kost te veel geld. Oh. En dat duurt te veel, dat duurt te lang. En is een hoorspel een mooie tweede keuze. Een veel goedkopere tweede keuze. En dan kun je werken met acteurs en filmmuziek erop zetten. En je kan veel meer doen dan effectief een film. En het vertellen is ook leuk, maar ik wou een stap verder gaan. En er waren mensen dom genoeg om mee te gaan. En dat is wel oké, we doen dat. En die heb je nodig, die domme mensen. Ja. Maar en ik vond ook, want die alwetende verteller, die is er natuurlijk wel in de vorm van het schip. Dus eigenlijk heb je beide vormen in één. Ja, weet je wel. En je hebt die ook nodig, want je kan dat verhaal niet vertellen zonder iemand die overzicht heeft en uitleg heeft. Want die 17e eeuw is niet voor iedereen bekend en er gebeurt zoveel. Je hebt iemand nodig die effectief wat vertelt. Hoe lang hebben we erover gedaan? Over dit hele, het hele maakproces? Van start tot finish 18 maanden. Niet fulltime. En een groot deel was ik die uitstelgedrag vertoonde en te lang wachtte met schrijven en nog wat extra boeken las. Maar het heeft 18 maanden geduurd, denk ik. De opnames en de montage 2 of 3 maanden, of 3 of 4 maanden. Maar het proces was 18 maanden lang. Dus we zijn blij dat de boot aangekomen is, eindelijk. En dan wil ik nog één ding vragen. Want wat ik altijd interessant vind is op welke bronnen baseer je en hoe los sta je jezelf toe om quotes en citaten te gebruiken? Want je was er natuurlijk... sommige dingen moet je ook maar interpreteren. Ja, tuurlijk. En je probeert zoveel mogelijk te brengen wat echt gebeurd is. Mm-hmm. Maar je moet versimpelen. Dus je moet heel hard keuzes maken van wat gaan we wel vertellen en wat niet. En welke personages maken we. Je moet mensen ook versimpelen. Het is een hoorspel, dus je kan mensen onmogelijk een uitgebreid soort emoties geven. Want je kan niet eens zien wat ze beleven. Dus je moet eigenlijk alles een klein beetje versimpelen. En tegelijkertijd toch correct blijven bij het verhaal. En de bronnen, dit is een vrij goed gedocumenteerde scheepsreis. Achteraf is er een soort besteller over geschreven in de 17e eeuw zelfs al. Dus er is wel veel informatie. En je probeert zoveel mogelijk het verhaal te volgen. En ik denk dat het historisch vrij correct is. Al zitten er hier en daar mini-foutjes in die historici dan lekker kwaad kunnen maken. Dat is wel goed. Oh, noem maar eens heen. Ze leggen aan in Kaapstad in aflevering 2 in 1628. En Kaapstad is pas in 1650, denk ik, echt als bevoorradingspost ontstaan door Europeanen. Dus dat is iemand die Kaapstad kent. En hoe kwam je erachter? Wees iemand jou erop? Nee, ik wist het. Maar dat is gewoon vooral technisch heel handig om Kaapstad te hebben. Je dacht, nou ja. Ja, dat is een van de foutjes die ik... Ja. Maar bijvoorbeeld een versimpeling is... De eerste helft van de reis is het schip in een vloot gevaren. Vaarden met 10 andere schepen. En in de podcast vaart het alleen. Dat is puur omdat dat verhaal technisch veel makkelijker te vertellen is. Veel leuker is. Ja. Dus zo'n dingen moet je gewoon doen. Ja. Maar qua personages, ik denk 10 van de 12 personages hebben echt bestaan en hebben echt meegereisd. We gaan even luisteren, anders hebben we daar geen tijd meer voor. Het leek jou leuk ook om de verschillende lagen even te laten horen. Want we hebben net gehoord hoe het helemaal in zijn geheel klinkt. De eerste laag waar we mee gaan beginnen is alleen maar met de acteurs. Ja, puur de acteursmontage. Dus zonder sound effect, zonder muziek. Gewoon de acteurs die je hoort spelen, naast elkaar gezet. Dat is de slechtst mogelijke laag. Dat is gruwelijk om te luisteren als je geschreven hebt. Maar dat is wel de basis. Waarom is dat de gruwelijkste laag? Je hoort die scène in je hoofd als je schrijft. En dan hoor je die ineens heel droog en heel kil en koud zonder omgeving bij. En het is verschrikkelijk om te horen eigenlijk. Lucrezia! Lucrezia! Lucrezia! Dus die acteur die zit nu in die plastic bak met water. Ja, hij zit zijn hoofd onder water in een bak. En is opgenomen en naast elkaar geplakt. Dus dat is geen geweldige podcast als je hem zo hoort. Heel duidelijk. Het is ook gewoon een vreselijke scène natuurlijk. Ja, dus, ja, het schip is net gezonken en ze liggen in het water. Ja. De tweede laag? Dat is met de muziek erbij, hè? Ja, denk het wel. Dus dat is meteen al een groter gevoel en spannender meteen en echter. Lucrezia! Lucrezia! Lucrezia! Ja, het is mooi om te horen, hè? Hoeveel dat doet. Maar wacht. Lucrezia! Lucrezia! Viva! Zeer repetitief geschreven. Ik krijg echt mijn noot, hè, als je het hoort, toch? Ik krijg een soort ademnoot, ja. Inderdaad. Dat je even extra adem, ja. Ja. En dan hetzelfde fragment, en dan zonder de muziek. Maar met enkele sound effects? Enkele sound effects. Oh, deze vind ik het heftigst. Ik ook. Ja? Ja, deze geloof ik het geluid van de boot en ja, het water, gekraak. Dat vind ik gewoon vind ik vreselijk. Ja, ik ook. Hoe heb je dit geluid gekregen? Veel sound effects en ook veel water apart opgenomen ook. De golven zijn toevallig opgenomen in Zuid-Amerika, omdat de geluidsman op vakantie was in Zuid-Amerika. Dus weer een historische misser. Ja, ja, dat hoorden we meteen. Sommige mensen horen dat, ja. Die Zuid-Amerikaanse branding. Het toffe is met de muziek erbij, de muziek is ook, na veel oefenen, volgt ook mee de personages onder water. Dus je gaat horen dat de muziek vervormd wordt onder water en terug boven komt. En dat geeft een kei mooi effect. En dan nog eventjes alles bij elkaar, hè? Schepensbel van de replica van de Batavia. Dus we zijn daar gaan opnemen op het schip. En dus de bel die je hoort, bijvoorbeeld echt de schepensbel van de replica en zo. Waar is die replica? In Lelystad. Ja. Dus helemaal gebouwd, zelfs met oude techniek gebouwd, ongelooflijk mooi. Krijgen veel te weinig bezoekers, heb ik gehoord. Dus prachtig schip. Prachtig gemaakt. Het is grappig, want je hebt als gewone luisteraar heb je helemaal niet die anatomie van een scène door. Dat het inderdaad laag over laag over laag is. Ja, en er zijn ook keuzes die je niet door hebt, die gemaakt worden. Dus bijvoorbeeld, waar is de camera, de microfoon eigenlijk? Bij wie zijn we? Dus we zijn nu bij Lucrezia, die onder en boven gaat. Ja. Maar dat zijn keuzes die gemaakt moeten worden tijdens het proces. Zijn we bij Wiebe? Zijn we bij Lucrezia? Waar staat de microfoon en wie volgen we? Dus de female gaze zit er ook nog in. Ja. Ja. Heel goed. Ja, niet zo heel veel, jammer genoeg, maar een beetje wel. Ja, want er wordt ook vrij bot met vrouwen omgegaan. Ja, dus wel, ja. Jouw liefde voor hoorspel, waar komt dat vandaan? Goeie vraag. Ik denk dat als kind zijn we allemaal opgegroeid met van die luisterverhalen. Ik denk zelfs mijn Nederlandse. Weet je nog eentje? Dick Trom. Denk ik. Hoe oud ben jij? Hoe oud ben jij? Ik ben 42. Dus ik kom uit de tijd dat Vlamingen heel vaak met Nederlandse cultuur moesten stellen. Omdat wij geen deftige commerciële zenders hadden. En het toffe aan luisterverhalen is dat makkelijker te maken is. Dus je kan als schrijver snel gaan van iets schrijven naar iets dat effectief gemaakt wordt. En als je dan geluk hebt om met goede mensen te werken, is dat fantastisch. Ben jij niet opgegroeid met hoorspellen? Want hier lijkt... Ja, maar Dick Trom, dat is natuurlijk dat is van mijn vaders generatie. Oh, echt? Oei. Ja, ik wist me helemaal uit. Ja, maar die heeft wel een soort van revival ook weer gehad, oh, toch? Ja, zou kunnen. Ik heb zelf en luister nu opnieuw met mijn eigen kinderen. Ik heb jonge kinderen. En luister ik naar een 8-delig hoorspel van Pluk van de Pettenflat. Oh, wow. Dat is ook geweldig leuk. Oh, dat leuk, goed. Gaat niet zo gelaagd als dit. Dat is een ander verhaal. Minder gruwelijk, hopelijk. Ja, precies. Die vogel die gewoon maar wordt gevangen. Ja, dat is afschuwelijk. Ja, nee, dat is heel erg leuk. Mooi, leuk. Ja. Online te vinden? Of? Nou, deze versie niet meer. Er is iets mee. Ik zal alleen nog onder de toonbank her en der te verkrijgen. Stiekem maar vragen. Van een zwarte markt geplukt. Ja. Ik kan je eraan helpen. Want voor welke leeftijd heb je het gemaakt? 16 plus. 16 plus. Dus, ja, niet voor kinderen. Nee. Wat raar is, want tegelijkertijd maken wij ook hoorspelen voor kinderen, sprookjes. Echt luisterverhalen met liedjes en met grappige personages. Dus soms een beetje schizofreen werken geweest. Dag 1 schrijf je een grappig liedje over alles komt goed. En dag 2 gaat het over cannibalisme op een onbewoond eiland. Dus dat is wel wat schipperend soms. Het is alle twee waar. Ja. Je hebt muziek meegenomen. One Thing. En het komt uit 36 Questions. Ja. Een podcast? Ik dacht een andere podcast aan te raden. Het is een musical podcast van een paar jaar terug. Niet zo heel bekend bij ons, denk ik. Ik denk, kennen jullie 36 Questions? Nee. Top. Ik had het geweldig vinden. Het is een podcast uit 3 delen, 2 acteurs maar. Jonathan Groff is een vrij bekende acteur die erin zit. Een koppel dat uit elkaar gaat omdat zij gelogen heeft over haar verleden. En zij zoekt hem terug op terwijl hij aan het klussen is in het huis van zijn ouders, in het vakantiehuisje. Het is gewoon een lang gesprek van 3 lange afleveringen met liedjes tussen. En het is prachtig gemaakt. En als musicals goed zijn, zijn ze echt goed. Als ze gewoon zijn, zijn ze niet goed. Maar een musical die goed gemaakt is, is prachtig gemaakt. Ook qua taal. Gewoon ze die taal kunnen steken in een liedje en die juiste woorden vinden. En dit is prachtig gemaakt. Het is gratis te beluisteren online. One thing. I came out here for one thing. And that little bitty one thing was to forget about you. But I guess I've learned something, that there's never really one thing. 'Cause pretty quickly one thing evolves into two or three or more. For example, see the light in the hallway? It was always flickering. Ever since I was little, it was always flickering. After 3 days here, it was unbearable. My list grew. 2, fix the light bulb. And 1, forget about you. Drove to town, bought a bulb. One of those new LEDs, brought it home, put it in, but the wires weren't connecting. Suddenly they went on the fritz. My list grew. 3, rewire the ceiling. 2, fix the light bulb. And 1, forget about you. So I went to the attic, and to my utmost delight, there it is, black mold killing us slowly each night. And I feel it's my duty to remove it. My list grew. 4, kill the black mold. 3, rewire the ceiling. 2, fix the light bulb. And 1, forget about you. Yeah, but my one thing is really just... See the tarp in the hallway that used to be a gallery wall? Lots of pictures, super classy. Said I had to make the call, but in scouring for mold, I had to take the place apart. Because sometimes to solve a problem, you follow it back to the start. Oh, who's that? No one. It just does that when it rains. When I tried to rebuild the wall that I'd taken down, I discovered 2 holes burrowed right into the ground. And I didn't have the heart to kill them, so my list grew. But then the cement that I found to fill in the gaping holes wasn't good. It didn't stick. Apparently, cement can get old. In trying to fix one thing, I made everything worse. My list grew. 9, buy new cement. 8, take care of this duck I found. 7, clean out the pipes for the bathroom and the kitchen. 6, rebuild the wall. 5, keep out the pest. 4, kill the black mold. 3, rewire the ceiling. 2, fix the light bulb. And 1, forget about you. I think it things for. What? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. So these things you need came to get done. Okay. Here. Okay. Just stop moving towards me. Just stay on your side of the room, okay? So we can talk this out. One thing. No, listen. Was to forget about no, listen. Me. My moms are going to be so nice to have me out here and respect my need to be alone during this really insane, crazy, impossible time of my life. The absolute least I can do is, you know, just go around and destroy their house. After tonight, you'll never hear from me again, if that's what you want. Everything we need to fix our marriage is inside this envelope. I'm asking for one chance. We'll do this one thing. It is the first thing we're doing together since you I found out you were not who I thought you were. We'll do this one thing. It could be the last thing. One thing uit 36 Questions. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat Koen van Deun van de podcast Batavia. En Eva Hoeken en Frida Boeken van de podcast. Hoeken en Boeken. Hoeken en Boeken. Ik ben helemaal in de war door die namen. Hoeken en Boeken. Hoe kennen jullie elkaar? Ik heb het columnklasje gedaan bij Eva. Oh, dat ja. Doet ze een paar keer per jaar, geloof ik. Of elke maand. En wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt? Nou, het is leuk, want jij zei net dat jij mensen beoordeelt over op of je met ze in de kroeg zou willen zitten. Ja. En dat is ook het leuke mensprincipe waar Eva het over heeft in haar klasje. Dat je na het lezen van iemands column het idee moet hebben van, oh, daar kan ik een boom mee opzetten in de kroeg. Ja. Kan je ermee het café in of niet? En dan hoef je het helemaal niet per se met elkaar eens te zijn, dus dat is niet het uitgangspunt. Maar kan je met elkaar dingen bedenken die waar kunnen zijn, waar je om kan lachen, waar je mee de wereld kan relativeren en waar je met elkaar een beetje verder in kan komen. En heeft dat dan te maken met hoe sympathiek jezelf overkomt? Nou, niet eens. Hè. Ik geef altijd een voorbeeld van Sander Schimmelpenning. Er zijn zat dingen waarvan ik denk, oké, daar gaan we ruzie over krijgen. Maar toch heb ik het idee dat hij een slimme gozer is. Dat je met hem verder kan komen, dat je dingen uit kan vogelen met elkaar en dat je daarna ook gewoon bier kan drinken en kan lachen. En dus waar zit hem dat dan in een column? Relativering is een belangrijke. Dus jezelf niet bloedserieus nemen. Ja, het zit in zoveel dingen. Maar als je het helemaal plat slaat, is het inderdaad jezelf kunnen relativeren. Snappen dat jouw hoekje van de wereld die je beschrijft, dat dat niet de hele wereld is. Of dat dat onderdeel is van een grotere wereld. Humor is belangrijk. Ik heb zelf een soort opgeruimdheid. Bij zelfrelativering denk ik niet per se aan Sander Schimmelpenning. Nou, ja en nee. Want je kan wel met hem lachen, volgens mij. En als je met iemand kan lachen, dan kan je relativeren. Ja, misschien is meer zelfkennis. Tenminste, het viel me op toen hij aankondigde heel groot van ik ga van X af, want het is zo'n harde plek geworden waar mensen elkaar uitschelden. Toen voelde het voor mij een beetje alsof degene die zeg maar op jouw verjaardagsfeestje komt en alles opeet, en daarna weggaat van ja, ik ga weg, want er zijn ook geen hapjes ook. Heeft hij zelf gedaan ook. Oh ja? Waarom? Omdat hij aan de lopende band mensen uitscheldt. Ja, nou goed, daar kan je het over hebben inderdaad. Hij scheldt, hij vindt zelf dat hij volgens mij functioneel scheldt, hè? Ja. Ja, je bedoelt, hij heeft ook ergens geprofiteerd van die polariserende plek. En hij heeft daar ook zijn strepen mee verdiend. Ja, hij heeft er zelf aan meegedaan. Ja. Nee, daar kan je zeker, daar is echt het laatste woord nog niet over gesproken, hoor. Dat ben ik met je eens. Maar zo zijn er dus heel veel dingen. Ik bedoel, ik keek ook met genoegen uit naar het moment dat hij zijn eerste kind zou krijgen. En dat hij dan na 12 weken verlof of na 10 weken alweer zo aan de rand van aan het bed staat. En zegt, moet jij niet weer eens aan de werk, meid? Weet je wel, terwijl je daar nog bloedend en zweet. Ligt. Daar kon ik me ook erg op verheugen, maar volgens mij kan je er met hem uitkomen. En dan kan je verder komen en daar gaat het mee om. Deze podcast, hoe ontstond dat idee, Frida? Nou, ik had die columncursus gedaan bij Eva en ik was mijn oplader vergeten. En die kwam ik de volgende dag ophalen in Wormer. En het was volgens mij net voor kerst, het is bijna een jaar geleden. En ik was die avond uit geweest. En toen de volgende ochtend kwam ik dus bij Eva, stond ik daar op de stoep. En toen zei ze, oh meid, jij bent uit geweest. Hè? Nou, kom even binnen een kop koffie drinken. En toen zijn we binnen een kop koffie gaan drinken. En Hebben we heel lang zitten kletsen over taal en over woorden en over de cursus van de dag ervoor en wat ik er leuk aan vond. En ik had sowieso haar heel anders ingeschat op basis van haar columns. Ik dacht dat zij wat introverter was, omdat ze oog voor het kleine had in haar teksten. En dat bleek eigenlijk helemaal niet te kloppen. En toen wij daar zo koffie aan het drinken waren, toen vroeg ik haar op een gegeven moment van, ja, heb je eigenlijk wel eens nagedacht over een podcast? Want je lult zo makkelijk en wat hebben we het hier eigenlijk gezellig? Moet hier niet een microfoon bij staan? Ik denk dat heel veel mensen dat tegenwoordig denken als ze een leuk gesprek hebben in Nederland. Daar stond ze wel voor open. En dat heeft toen wel nog best wel lang in de week gelegen. We hebben het nog een half jaar laten liggen. En toen op een gegeven moment dacht ik van, volgens mij is het nu het moment en moeten we ermee aan de gang. Het zijn ook gewoon die namen, Hoeken en Boeken. Ja, dan ben je eigenlijk precies, al klaar. Ja, ja. We konden eigenlijk gewoon begonnen. Lekker. Het is gewoon daarmee begonnen, eerlijk. Ja. Kom. Ja. En de opbouw van de podcast. De opbouw van de podcast? Ja. Wat is jullie format? Oh ja, het uitgangspunt is dat we de mens achter de taal bespreken. Want het zinnetje is wie zegt wat en wat zegt dat. Want of je nou het een of het andere woord gebruikt, dat luistert nogal nauw. Het identificeert je welke woorden je gebruikt en het ontmaskert je in het slechtste geval. Maar in ieder geval is het enorm bepalend welke woorden je tot je beschikking hebt in hoe je jezelf dus ook presenteert. Dat is super interessant. En ook tussen ons, omdat we uit een echt wel dus een andere generatie vertegenwoordigen. Mm. Ik ben 44, Frida is 32. Dan heb je echt met andere taal te maken. Wat ook meespeelt, is dat in mijn levensfase heel anders is. Kijk, waarom ik haar naar binnen trok, is ook omdat ik dacht, dat mensen ruikt naar drank. Wat heerlijk, ik weet nog hoe dat was. Ja, de hele dag door ook. Binnen. Ja, lekker zitten paffen tot 4 uur 's nachts in de kroeg. Ik wilde alles weten. Nou, dat maak ik niet meer mee met 3 jonge kinderen. Nou, een keertje. En dan bezuur je het de volgende dag. Dus dat vind ik ook interessant. Het generatieding, maar ook het verschillende levens. Zij woont in Amsterdam. Heb je ook te maken met heel andere taal. Ik woon in Wormer, een dorpje, een provinciedorp. Dan maak je ook weer andere taalkeuzes. Of dan hoor je ook andere Ja, en het leuke is, we blijven zelf dus ook niet buiten school. We hebben het ook in eerste instantie ook wel over wat we onszelf horen zeggen. Zeker. En dat we dat dan vervolgens gaan analyseren met elkaar. Van ja, wil jij liever een meid worden genoemd of een vrouw of een meisje? En wat zegt dat over ons en hoe we naar onszelf kijken? Ja. En vervolgens gaan we ook inzoomen op andere mensen en de dingen die we om ons heen hebben gehoord. Ja, taal is natuurlijk alomtegenwoordig. Of je nou naar het nieuws luistert, of je een banner ziet ergens, of naar reclame, of met elkaar praat, met je moeder praat, in jezelf. Praat, hè? Het is eindeloos interessant. Een eerste fragment, want jullie beginnen de podcast altijd van wat is je opgevallen, hè? De afgelopen week. Ik zat naar Op1 te kijken en daar ging het over de situatie in Israël-Palestina of Israël-Hamas. En Ronit Palash zat aan tafel en zij is schrijver. Publicist. En zat iemand tegenover haar, ik weet niet meer precies wie, maar die had het steeds over Joodse mensen. Mm-hmm. En toen zij reageerde daar best wel ferm op, best wel pittig op, van je kan gewoon Joden zeggen hoor. Met andere woorden, je hoeft niet het woord mensen erachter te zetten als het over Joden gaat. En toen dacht ik, goh, wanneer gebeurt wat ik herkende. Waarom is dat? Ja, waarom is wat ik herkende het ook wel. Je hebt inderdaad de neiging om bij bepaalde, als het over bepaalde nationaliteit gaat, om het woord mensen erachter aan te zetten. En bij sommigen doe je dat wel en bij sommigen niet. Dus je doet het bijvoorbeeld, je ziet ook andere mensen dat veel doen als het over Turken gaat, dan wordt het Turkse mensen. Of Marokkanen, Marokkaanse mensen. Maar je doet het nooit bij Amerikanen. Je zegt nooit Amerikaanse mensen, dan zeg je gewoon Amerikanen. Ja. Of Belgen, dan zeg je ook gewoon Belgen. Je zegt niet Belgische mensen. Nee. Dus ja, fragment uit de Jammerlijke boeken. Ja. Wat zeg jij, Koen? Belgen. Wij, zeg ik. Ja. Nederlanders. Ja, Nederlanders kan wel. Maar ik vind het prachtig, ik heb het gisteren ook gehoord, ik vind het een prachtig voorbeeld inderdaad. En omdat je effectief door de moeite te doen om er mensen achter te zetten, ook net de nadruk legt op het feit dat er iets met dat woord is. Ja. En dat het effectief meer doet opvallen. Maar er is ook geen oplossing voor. Nou ja, er zit natuurlijk een soort behoedzaamheid in. Kijk, zo moeilijk is het trouwens. De loodgieter lekt de kraan, ja, hè? Ja, precies. maar in die behoedzaamheid is in principe natuurlijk wel oké. Want je laat even zien van, ik sta hierbij stil. Ja. En daar zit wel wat aardigs in. Maar als dat blijft, dan benadruk je alleen maar dat iemand de ander is. Mm-hmm. Omdat je het dus inderdaad niet doet bij Amerikanen of Duitsers. Dan zeg je ook Duitse vrouw. Dat doe je allemaal niet. Ja, dat toont aan dat je op een punt wil komen dat je gewoon Turken kan zeggen in plaats van Turkse mensen. En dat je er nog niet bent. Ja. Dat we nog niet zijn als maatschappij. Ja. Ja. Wat er wel lastig aan is dat het natuurlijk vaak gaat over Turkse Nederlanders. En als je zegt Turken, dan vind ik wel dat daar een verschil weer is. Want dan zeg je eigenlijk dat het geen Nederlanders zijn. Ja, maar je zegt dus niet Turkse Nederlanders. Oh ja, maar dat is heel formeel. In nieuws of zo. Ja, maar is dat heel formeel? Ik vind eigenlijk dat dat wel logischer moet zijn. Of ik vind dat eigenlijk logischer om dat te zeggen dan Turkse mensen. Ja. Het gaat ook over mensen beperkt tot één label. Hè. Als je zegt van Turken versus Turkse Nederlanders is een adjectief versus je bent gewoon een Turk of je bent gewoon een Jood. Alleen bent, dat. En dat is alleen dat precies. Maar zij maakte er dus een punt van. Je kan gewoon Jood, zeg maar. Er hoeft niet zo'n voorzichtigheid in. Ja, of niet. Nee, want het is ook beestje bij de naam. Ja. Zo van, dat is wat het is. Ja. En juist door in de houding te springen en het op een andere manier te formuleren, maak je iemand de ander. Ja. Dat wil je voorkomen. Het is natuurlijk een hele interessante tijd als het om taal gaat. Met alle gevoeligheden en alle bewustwordingsprocessen die gaande zijn. Want hoe staan jullie er zelf in? Hoe woke moet de taal zijn? Nou, ik zeg bijvoorbeeld geen blank meer. Ik zeg wit. Doe dat ook. Nou, ik vind mensen nodeloos kwetsen met taal. Dat vind ik idioot. Als je een ander woord kan gebruiken waardoor mensen zich gezien, gehoord voelen en het idee hebben dat ze er daardoor bij horen, want dat is zo, dan vind ik dat je die moeite moet doen. En waar leg je dan die grens? Ja, want daarmee is de kous natuurlijk niet af. Als je kijkt nu naar naar die leus, from the river to the sea, Palestine will be free, dan kan je zeggen, ja, dat is een verzetstrijdersleus. Maar als je weet dat heel veel Joden, niet Joden, Joodse mensen, maar Joden, zich daarmee bedreigd voelen of ongemakkelijk voelen, kan je ook denken, oké, dan zeggen we dat maar even niet. Maar dat wordt niet gedaan. Sommige mensen gaan natuurlijk heel ver in dat hele woke taalgebruik van in plaats van vrouwen zeggen mensen met een baarmoeder. Ja, dat gaat voor mij dus weer best wel ver. Volgens mij zijn we allemaal een beetje bezig met van waar leggen we zelf de grens. Ja, waar liggen de grens? Ja, hoe ver ga je erin mee? Nou, bijvoorbeeld met dit specifieke voorbeeld vind ik het dan, kijk, vrouwen of mensen met een baarmoeder, dan denk ik vrouwen of mensen die zich identificeren als vrouwen. Maar ja, moet je dat altijd expliciet maken, inderdaad, om mensen erbij te laten horen? Ja, dat. Ik vind in dit geval dan van niet. Terwijl ik over het algemeen wel vind dat je die moeite kunt doen. Ja, maar dat bedoel ik. Ja. Dus de een vind je wel, de een voel je niet, de ander voel je wel. Ja. En zo simpel is het. Ja, precies. Dat is heel individueel. Ja. Ja. En het schuift ook op, denk ik. Naarmate we gewoner worden aan bepaald taalgebruik, gaat het vlotter en vlotter gaan. Ja. Zo het spreken in meervoud bijvoorbeeld, om genderneutraal te zijn, vind ik persoonlijk nog lastig. Maar dat, ook al bedoel ik het goed, wil ik het gebruiken, maar het schrijft moeilijker. Nee, maar dat heb ik ook, hoor. Van als je dus inderdaad iets zegt of als je iets schrijft, van dat je continu bewust bent van, oké, normaal gesproken zij zeggen, ja, hij. Oh nee, hij, maar kan ook een zij zijn of een hen. Ja, maar hoe vaak maak je dit ook mee? Ik denk dat het spannender is in alledaagse taal. Ik bedoel, dit is heel specifiek, hè, dit voorbeeld. Zijn er dingen te bedenken die... Het is helemaal niet zo specifiek, hoor, want je gebruikt het best wel vaak. Ja, ik kan teksten schrijven algemeen over mensen. En dan kan je zeggen hij of zij, die. Maar je kan ook in meervoud schrijven. Dat pikt gewoon minder goed, vind ik persoonlijk. Ja. Ook al wil je dat sympathiek en wil je openstaan daarvoor schrijven. En dat gaat hopelijk binnen 5 of 10 jaar anders zijn, omdat we dat meer gewoon zijn, omdat die taalgebruik op die manier inclusiever wordt op termijn, hoop ik. Ik zat aan tafel bij de studio waar ik werk met andere freelancers. En daar zei iemand, die had het over haar partner. En toen vroeg ik haar van, waarom zeg je eigenlijk partner? Want jij hebt toch een vriend en dat weet toch iedereen hier ook aan tafel. Toen zei zij, ja, ik gebruik het woord partner om het voor queer mensen makkelijker te maken om het over hun partner te hebben. En als we het allemaal over onze partner hebben, dan wordt er minder onderscheid gemaakt daarin. Of dan heb je niet dat mensen denken van, wat heb jij dan voor relatie? Omdat iedereen gewoon een partner heeft. Dat vond ik wel interessant, van dat zij daar dan dus een voortrekkersrol in wil spelen. Zo had ik daar zelf bijvoorbeeld nog niet naar gekeken. Ik heb er nooit op die manier naar gekeken. Nee. Ja, het is wel mooi, want taal is een evoluerend ding. En taal leeft en taal verandert. En het verandert op zich zonder dat we er iets aan kunnen doen. Maar als we dan zelf een beetje kunnen sturen in de goede inclusieve richting, waarom niet? Hè? Laten we dat vooral doen, denk ik. Een tweede fragment. Want jullie hebben een rubriek waarin jullie een taalverschijnsel of een taaltrend analyseren. En dan een profiel schetsen van de mensen die, de mensen met of zonder baarmoeder, die taal gebruiken. En dit fragment gaat over het specifieke taalgebruik op Instagram. En dat gebeurt eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Een soort vast blik van woorden die ze bij anderen... discours van woorden. Een amalgaam van complimenten. En dat zijn echt allemaal dezelfde woorden. Yes, J-A-S-S-S met veel S'jes. Mm-hmm. Het is oh my god, het is oh my god this. Het is yes queen, het is my queen, het is dit, dit dus. Had, maar dan met H-A-W-T. Oh ja, die ook inderdaad. Boss, boss bitch. Vlammetje, vlammetje, vlammetje. Hartje. Hartje, hartje, hartje. Hartje vlammetje, in de fik. Vlammetje, hartje in de fik inderdaad. Hot, hot, hot. Het is alleen maar van dat. En nou ja, als je dan gaat nadenken over wie zijn deze mensen, wie doen dit. Volgens mij zijn het ook redelijk jonge mensen. 20, om en nabij de 20, 18, 25, de grootste groep. Ja, oh, ik heb het idee dat dit in mijn leeftijdsklasse ook toch wel erg veel voorkomt. Maar dan wel die knappie-achtige vibes. Ja, die is toch wel jong. Nee, knappie, dat is er ook echt al 15 jaar of zo. Ja, 10 jaar. Precies. Oké, okay, nou ja, en goed. Die ja. mami-bloggers, die zitten ook allemaal bij elkaar knappie. Oh ja, en dat zo is waar. Nou ja, oké, okay, dan rekken we hem op. 1835, ja? Ja, zo wel. Zoiets. Oké, okay, nou, het zijn allemaal vrouwen die, ik denk, iets van 8 uur per dag beeldschermtijd hebben. Ja. Ja, dat denk ik wel. Op foto's staan ze allemaal in zo'n rijtje met één beentje naar voren. Weet je wel, zo'n één beentje naar voren. Ze zien ook allemaal hetzelfde uit. Blond, blond, blond, blond, blond. Echt allemaal met diezelfde snuitjes erboven. Dat je denkt, nou ja, ik weet niet knappies. Of je de ene... Allemaal knappies, denk ik. Ik kan de ene of de ander niet onderscheiden. Ja, en het zijn dus mensen die in een bepaalde stand staan... waarbij ze meteen snappen wat er van hen verlangd wordt. Fragment uit Hoeken en Boeken. Dit deden jullie ook bij de werkmensen. Hè? Want je hebt veel werkmensen over de vloer gehad, Eva. Hoe noemde je het ook weer? Mannen van de stamppot? Van de gestampte pot. Mannen van de gestampte pot, ja. Ja, die hebben jongens van de gestampte pot. Nee, die kende ik niet. Jongens van de gestampte pot. Jij ook niet? Nee. Ik kijk nog even naar Maartje, redacteur. Ook niet. Jezus, jongens. Ja, maar ik kom er vandaan. Dus dan is het misschien dus alweer gesneden koek. Gesneden koek, ken je dat? Ik ja, denk nee, dat anders. Wel. Ja. Maar waar kom je vandaan dan? Krommeny. Ik kom uit de Zaanstreek en dat is een arbeidersstreek. Veel fabrieksarbeiders. Er is een grote fabrieksindustrie altijd geweest. En dat gaat nog generaties voort. Het is wel het indelen van mensen in hokjes eigenlijk, hè? Nou, maar met een knipoog. Ja, daarom. Ik bedoel, het is natuurlijk, het is niet voor niks dat bepaalde mensen een bepaald soort taal gebruiken. Als je bij bankieren gebruiken andere taal dan jongens met gestalen neuzen. Dat lijkt me duidelijk. Ze mogen er voor mij ook uit door dat hokje. We houden ze niet vast, we ketenen ze niet. Maar het is natuurlijk heel interessant om te kijken welke taal je gebruikt. En wat er uitspreekt uit de podcast, en dat vind ik heel mooi, is jullie liefde voor taal. Toch? Want ik hoor ook jullie bespreken op een gegeven moment ook. Jullie hadden het ook net even over Koen en Frida. Die ene uitspraak van tot je 20ste is de dood de kat van de buren. Ja, dat is toch mooi. Ja, prachtig. Nou, wat er zo goed in is, is dat je in één zinnetje kan je het hele verhaal vertellen. Dat is zo ingedikt. Het is een soort destillaat. Nou, dat is natuurlijk prachtig. En dat hoor je dan in een bouwmarkt terwijl je bubbeltjes plastic onder je arm draagt. Dat maakt me dag. Ja, en het is ook zo leuk dat als je er gepassioneerd over bent, dan is het nooit over. Want je hoort overal weer nieuwe dingen uit al die verschillende hokjes komen. Ja, want Koen, je bent aan het luisteren ook naar deze vrouwen die Nederlands spreken. Ik versta er niets van. Nee, al die tijd al niet. Nee, nee. Wat valt je op aan hun taal als je ze hoort spreken? Ze spreken mooi, mooier dan ik, vermoed ik. Ik ben wel benieuwd of jij dan bijvoorbeeld ook woorden hoort zoals oprecht, letterlijk en bizar. Of dat in België ook gaande is. Het verschil is denk ik dat Belgen Nederlands taalgebruik als correct beschouwen. Wij zouden beter moeten leren spreken om meer zoals algemeen Nederlands te klinken zoals jullie. Want wij zeggen bood je. Terwijl voor ons is, als je mooi spreekt, is je de correcte taal. Wat dan meer jullie taal is. Ah, grappig, want je denkt dat het deftiger is juist. Ja, dat is raar. Dat bij ons komt dat compleet andersom. Dus wij zien je als echt als menselijker en boertiger en wat platter van taalgebruik. En voor jullie is dat serieuzer en je en u. Terwijl bij ons echt dialectisch. Ja. Dus als wij je zeggen, als wij je tegen iemand zeggen, zijn we heel beleefd bezig. De muziek die je hebt meegenomen, Eva. Het is over. Jenny Arian. Ja, fantastisch nummer. Toch? Ja. Maar ook haar spraak. Tuurlijk, ja. Prachtig. Het is een gezantkunstwerk, hè, want hoe zij het brengt. Je gelooft het ook. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk bij dit nummer. Ja. Voor de mensen die het niet kennen. Het gaat over een vrouw die is bedrogen door haar man. En omdat Jenny Arian het doet, natuurlijk een grootheid in haar vak. Die vrouw is, wat is ze? Dik in de 80. Ja, kijk, Julia, maar niemand kent haar. Ja, in de 80. In de 80 staat nog altijd op het toneel. Toneel, moet ik zeggen. En je gelooft wat ze zingt. Je voelt de woede, de weemoed, het gebroken hart. Dit is over. Hij zegt me niets meer. Ik ben vrij. Het is over. Het doet me niks meer. En ik ben blij. Hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden, dat hoeft niet meer. Niemand die thuis kwam, 's avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer. Dat is nou allemaal voor haar. Ze mag hem hebben. Het wachten in het grote bed, dat was het ergste, oh mijn God. Het al door wachten op zijn tred en op de sleutel in het slot. Ze mag hem hebben. Zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor Feyenoord, zijn bril, zijn boeken en zijn seks. Ze mag hem hebben. Zijn auto en zijn fotoboel, zijn rot humeur, zijn romantiek, zijn dia's en zijn schuldgevoel. En ook zijn whisky-erotiek. Ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier, zijn status en zijn overwerk. Zijn moppen over kapelaans, zijn overhemd en zijn kerk. Ze mag hem hebben. En al die reisjes naar Parijs. Toen, lang geleden, was het fijn. Maar ja, toen waren we nog arm. Alleen maar stokbrood en wat wijn. We liepen zorgeloos en vrij. Te slenteren op Montparnasse. Maar later ging hij zonder mij. Kwam thuis met lipstick op zijn das. Ze mag hem hebben. Hij drinkt te veel. Dat is haar zorg. Al drinkt die hele emmers rum. Ik trek mijn handen ervan af. Dan maar een fijn delirium. Ze mag hem hebben. Het valt niet mee hoor, mooie poes. Je hebt er tact voor nodig, meid. Nou leef je in een roze roes. Maar dat gaat over met de tijd. Dan moet je tonen wat je kan. Dat wordt een hele zware test. Het is niet eenvoudig met die man. Oh, ik hoop maar dat je het verpest. Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou, goed dan. Laat ze het dan ook doen. Ze mag hem hebben. Ik geef haar bitter weinig kans. Ik weet niet of ze van hem houdt. Nu wel, maar op de lange duur. Ook als hij ziek zal zijn en oud. Hij is een kwetsbare figuur. Zoals je er maar weinig vindt. Nu geef ik, net als in mijn jeugd, mijn speelgoed aan een ander kind. Hier is het. Je mag het hebben. Het is voor jou. Pak aan dan. Je mag het hebben. Want het is nou niet meer van mij. En veel geluk. Maar één ding vraag ik je. Maak het niet stuk. Het is over. Jenny Arian en je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn Koen van Deun van Batavia en Eva Hoeken en Frida Boeken van Hoeken en Boeken. Jij wilde eventjes wat voorleggen, ja. Koen. Wat typisch Vlaamse uitspraken. Ja, ik dacht even een test te doen of dat de Nederlandse podcastcollega's Antwerpse uitspraken kennen. Dus ik ga drie uitspraken checken. Uitspraak 1. Het is duveltjeskermis. Is dat kippenkermis? Dus dat het regent en de zon schijnt tegelijk? Ja, kippenkermis? Ja. Ah, wow. Ah. Maar ik vind duveltjeskermis nog leuker eigenlijk. Ja, want die dansen, het is er gebeurt van alles in de hemel. De zon. Dat duveltjeskermis, dan wil je wel meedansen. Kippenkermis, dat kermis is toch... Kippenkermis vind ik niks, nee. Kippenkermis is mooi. Tof. Nou, één punt voor Eva. Ja, bezig. Ja. Om de vijf botten. Nee, dat zegt mij niks. Heel Antwerps, om de vijf botten. Dat is om de haverklap. Oh, ik dacht eerder om de zoveel tijd. Nee, het is sneller dan dat. Voilà. Ja. Dus vijf botten zijn laarzen in Antwerpen. We geen idee waar vijf botten vandaan komen. Dus dan zeg je... Om de vijf stappen dan dus eigenlijk, dus de hele tijd. Ik moet echt om de vijf botten opruimen hier. Oh, maar de haverklap, dat weten we ook niet, hè, waar het vandaan komt. Haverklap. Ja, haverklap, ja, nee. Dan ga ik nog eens uitzoeken. Dat is wel een goeie. En dan de laatste is wat grover. Blaas mijn zak op. Sorry? Pardon? Koen. En dan is het zo'n brave Belg, maar ondertussen... Uitdrukking aan het verwerken. Dat zei ik laatst ook tegen jou in de aflevering. Dat jij de ene uitdrukking met de andere ging uitleggen. En dan, maar ik denk, schiet mij maar leek zo van, zeg het maar. Ik zeg het nog eens. Blaas mijn zak op. Nou, ik denk eerder lik me reet. Ja, meet dat. Ja. Oh. Dat is heel Antwerps. Zo voelde het wel. Ik heb maar een mooie scheldwoord op de radio gekregen. Ja, precies. Nou, hartstikke mooi. Een heerlijke uitwisseling dit. We gaan naar mijn eigen tip. Het klinkt als een kippenkermis. Ja, precies. Dit klinkt als een kippenkermis. Want ik tip de podcast Drie Kwartjes met Willy Wartaal en Jesse Fur. Je kunt ze kennen van de jeugd van tegenwoordig. En ik vind het format heel erg leuk. Ze nemen ieder een kwartje mee. Gaat in de virtuele jukebox. Ze draaien een liedje waar ze een bepaalde anekdote bij hebben. Een bepaalde herinnering. En het derde kwartje is afkomstig van een luisteraar die een muzieknummer ook heeft en ook een vraag aan ze. Het kan ook niet anders natuurlijk dan dat het altijd een beetje chaotisch is en het gaat alle kanten op en het is absurdistisch. En ze hebben vooral heel veel lol met elkaar. En in dit fragment blikken ze terug op een desastreus optreden dat ze ooit hadden op Lowlands met de jeugd van tegenwoordig. Dat wij doorgehaald backstage op dat hele grote podium. Ik heb het wel. Niemand heeft die shit geoefend. Nee. Echt niemand. En die guy van Beef, I Repeat, die komt fucking enthousiast het podium af. En wij zien die mensen nog niet. Wij weten niet hoe groot het is. Niemand heeft geslapen. Helemaal nog faal van de nacht ervoor. Wauw, gasten! Hij buigt echt zo naar voren en hij pakt zo met twee handen zo onze handen vast. Ja. Het is zo vet. De energie. En toen hadden wij zo, shit. Kanker. En dachten, misschien komt er nog wel niemand of zo. Wij dachten, het is fucking vroeg. Het is 12. Uur 's middags op Lowlands. Wie komt er nou? En we lopen dat podium op en er staat een heel publiek. Ja, iets van 25.000 mensen. Ja, dat was echt belachelijk veel. Die allemaal naar die show gingen kijken. En wij wisten die tekst niet. Nee. Wij wisten onze totaal geen houding te geven. We stonden volgens mij op een gegeven moment alle drie met onze rug naar het publiek. Ja, want op de achterkant was zeg maar de sing-along, de karaoke-versie. Dus als je omdraaide, dan kon je de tekst nog een beetje zien. Maar die tekst die was ook een soort absurdistisch. Dus we kregen gewoon niks mee. Nee, mensen hebben boe geroepen, hè? Op een gegeven moment was het klaar. En ik heb dit teruggezien op beelden. Je ziet één persoon, zie je zo klappen. Die kijkt achter zich en iedereen roept boe. Fragment uit Drie Kwartjes. Je moet ervan houden. Is het iets wat jullie zouden gaan luisteren? Er zit wel heel veel taal in, toch? Ja, dat. En wat natuurlijk evident is, is de pret die ze met elkaar hebben. Ja. En dat is zo aanstekelijk. Ja. En dat maakt er bijna niet meer uit waarover ze Dat is het, hè? Ja. Ja. Koen? Ja, ik kan vertellen bij Hul. Ja, je vertelt goed. Ik ben aan het lachen. Ja, dit was Vink. Komt er nog een nieuw hoorspel, Koen? Ik ben aan een sprookje bezig en we zijn een nieuw project aan het starten voor een nieuw hoorspel dat pas binnen een jaar gekomen. Maar er komt een nieuw sprookje uit binnenkort, Assepoester. Dat zijn we nu aan het opnemen deze week en volgende week. Voor kinderen? Voor kinderen, ja. Okay. Minder kannibalisme. Oké. En Eva en Frida? Wij gaan zeker door, sterker nog. We gaan binnenkort ook de kroeg in. Dan gaan we op locatie podcast opnemen en dan gaan we het hebben over wie onze luisteraar dan is. Gaan we ook een podcast opnemen of gaan we gewoon bier drinken? Ja, tot het laatste. Allebei. Oh, nou, ik hoor ervan op, maar ik vind het een boeken live. Ja, klinkt goed. Fijn dat jullie mijn gasten wilden zijn. Eva Hoeken en Frida Boeken van de podcast Hoeken en Boeken. En Koen van Deun van de podcast Batavia. Dus luister naar hun podcast, ze zijn heel erg leuk. En mijn eigen tip was 3 kwartjes. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En heb jij zelf nou een podcast-luistertip waar je laaiend enthousiast over bent, laat het me dan weten. En slide in mijn DM, @MishaBlok. We gaan toch niet echt een podcast opnemen dan? Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Oh, dat is echt heerlijk als er mensen bij NPO Radio 1. 2 uur.